Kako neprofitni mediji prate, odnosno proizvode kulturne događanja? Pa teško. Što onda neprofitni mediji rade? Vrlo često znači da u principu neprofitni mediji zbog svoje podkapacitiranosti u ljudskim resursima, što znači da jako mali broj ljudi radi na tim medijima, nemaju mogućnost da događanja prate sa lice mjesta. Tako da u principu vrlo često zapravo izostaju ti neki pogledi na ovu neku brojnu, mnogobrojnu produkciju koja se događa na kulturnoj sceni općenito, a onda naročito i na nezavisnoj kulturnoj sceni koja je konkretno u fokusu ovog portala, portala Kultur.punkt. Da li je sama podkapacitiranost kvantitativna vezana i uz probleme u kvalitativnom praćenju? Da li uopće u nezavisnim medijima postoje ljudi koji su iskustvom i znanjem kvalificirani da bi pratili ipak na neki način specifične programe i projekte, ili se, kako sam barem ja to čuo, bilo kakva aktivnost u takvim medijima promatra isključivo kao otkucna daska za komercijalne velike korporacijske medije? Pa ja u ovom našem konkretnom slučaju ne bih nikako rekla da se radi o nekoj odskočnoj dasci za komercijalne i velike medije, jer to nama apsolutno nije ni u kakvom interesu, ne samo projektnom, dakle u smislu interesa samoga portala, nego i ljudi koji rade zapravo na tom portalu, budući da većina koji su okupljeni oko portala, naročito na ovoj nekoj, ajmo reći, dnevnoj bazi, dakle ljudi koji čine uredništvo, su uglavnom ljudi koji su već isprobali neki tip masovnog medija. Bilo ovog tiskanog, tradicionalnog medija, bilo elektroničkih, dakle televizija, radija itd. itd. A što se tiče same kvalitete u neprofitnim medijima, mislim da su tu raznolike situacije, kao što su i raznoliki sami mediji neprofitni, tako da ima onih koji se trude biti profesionalni ili već i nekako zapravo i jesu profesionalni, a ima i onih koji i dalje ostaju na nekoj, recimo, amaterskoj razini. A onda opet i unutar tih nekih medija koji teže profesionalizmu ili jesu zapravo profesionalni, naravno da postoje kvalitetni i manje kvalitetni tekstovi, ali sigurno ima nekoliko medija koji se mogu izdvojiti po svojoj kvaliteti, aktualnosti i zapravo nekom analitičkom pristupu društvu, politici, kulturi itd. Među njima sigurno jeste i recimo portal Halter, da ne govorim sad je li u neko svoje osobno ime, odnosno u ime portala koji ja vodim. Ono što se često postavlja kao problem ili barem kao pitanje vezano uz internet i diseminaciju informacija putem interneta jest da je razvoj tehnologije on doista uz minimalno tehničko znanje dostupan svima. Dakle, svatko može u WordPressu ili na bilo koji drugi način pokrenuti svoj medij. Na koji način se prosječan konzument informacija, dakle prosječan korisnik portala ili medija općenito, može snaći, postoje li ikakvi načini na koje, osim osobnih sklonosti, može procijeniti što je to što je zaista relevantno, i kako do toga doći u toj čitavoj masi? Pa u principu to je s jedne strane komplicirano pitanje, jer se naravno uvijek postavlja pitanje što je to što određuje nečiju relevantnost. U principu, ako postoji neka određena prepoznatost u nekoj javnosti, pa sad bila ona uža ili šira javnost, onda već to samo po sebi samim čitateljima, korisnicima interneta treba značiti nešto u smislu tog da informacije koje su pročitali na određenom portalu, određenom blogu, zapravo imaju i neku svoju težinu. A mislim da opet stvar tu je negdje negdje prepuštena samim pojedincima, kao što je na kraju krajeva i ovo neko naše suvremeno društvo zapravo i orijentirano samim pojedincima, tako da je sve na neki način na nama šta ćemo napraviti, kako ćemo napraviti i kako ćemo se na kraju krajeva snaći u toj nekoj ono šumi informacija i hoćemo li vidjeti prave, istinske, vrijedne informacije unutar, dakle, te spomenute šume. Danas je popodne održana jedna otvorena javna sesija vezana uz nezavisne medije i odnosno neprofitne medije i nezavisnu kulturu. Kakva je situacija izvan interneta, odnosno kakva je situacija sa tiskanim medijima i eventualno sa radijom? Pa sa radijom je zapravo tu, rekla bih, vjerojatno i najteža situacija, upravo zbog toga što je veliki problem dobiti koncesiju, da pače nemoguće je dobiti trenutačno prema postojećem zakonu o elektroničkim medijima koncesiju za pokretanje neprofitnog radija, ali se ta situacija mijenja i zapravo Antonija Letinić, koja sjedi pored mene ispred udruge Nemeza, može u principu reći puno više informacija o tome. A što se tiče nekih drugih medija, ponajprije tiskanih, a koji su onda nezavisni i neprofitni, uglavnom se zapravo ne radi o klasičnom ovom nekom mediju koji se trudi informirati na nekoj dnevnoj razini, nego su to uglavnom neke časopisne magazinske forme koje imaju neku svoju puno, puno rjeđu dinamiku zapravo objavljivanja i izloženja. Kod njih je mahom problem taj što imaju veliki problem sa financiranjem, kao općenito i svi drugi mediji, jeli? Ali imaju također i problem sa distribucijom i zapravo se događa to da mnogi mediji, odnosno mnogi časopisi, mnogi magazini se pojavljuju i ne uspijevaju dugoročno negdje opstati sa jedne strane, ali sa druge strane opet kada pogledamo neku sliku Hrvatsku u smislu časopisne magazinske scene, mi možemo sigurno nabrojati do stotinjak različitih brojeva, odnosno različitih naslova, jeli, časopisa i magazina. Sad tu se naravno postavlja pitanje njihove kvalitete i njihove onda u konačnici i same relevantnosti i neke na kraju krajeva i specijalizacije prema određenim i pojedinim područjima. Evo sad ćemo se prebaciti do Antonije, koja će nam reći nešto o specifičnim problemima vezanim uz neprofitni radio u Hrvatskoj. Postoje mnogi legislativni problemi za uspostavljanje neprofitnog radija. Sada trenutno je u izradi novi prijedlog zakona kojim se pokušava uspostaviti mogućnost da neprofit, ne mogućnost nego obaveza da neprofitni radio bude osnovan samo isključivo jedino od strane organizacije, neprofitne organizacije, nekog neprofitnog tijela, što do sada nije bilo moguće zato što je, ako bi i bio neprofitan radio, on recimo udruga koja bi ga pokrenula je morala osnovati trgovačko društvo koje je samo po sebi, po svojoj prirodi profitno tijelo, što je dakle dovodilo do nekakvih kontradiktornosti. Po novom zakonu, po novom prijedlogu zakona, da li će on biti usvojen ili ne, to ćemo vidjeti u sljedećih pola godine recimo, će se to negdje razjasniti. Dakle, uspostavit će se ta mogućnost, odnosno obaveza da neprofitni radio bude vođen od strane neprofitne organizacije. Drugi problem se nalazi na razini frekvencija. Količina frekvencije kojima raspolaže Republika Hrvatska je vrlo limitiran. Za sada, trenutno dok se stvari odvijaju po analognoj tehnologiji, kad se to prebaci na digitalnu tehnologiju, nešto će se promijeniti situacija, ali to je isto pitanje kad će doći do toga i na koji način i koji će se drugi problemi u tom sustavu otvoriti. Dakle, slobodnih frekvencija nema. Užasno je teško doći do slobodnih frekvencija na kojima bi se radijski program mogao odvijeti. A treći problem je što se ne pridržava, što neprofitni radio kao takav nema, odnosno koncesionari koji se pokušavaju prijaviti na neprofitnu frekvenciju naprosto su u ravnopravnoj poziciji sa komercijalnim koncesionarima koji s te strane onda imaju neke prednosti zato što naprosto financijski udio s kojim oni sudjeluju u cjelokupnom budžetu je bitno veći i značajniji od onoga koji bi bio od strane neprofitnog radija, pa onda samim tim on nije ni dovoljno zanimljiv u nekom ekonomskom smislu. Treća stvar koja je bitna, a to je pojam community radija koji kod nas još uvijek ne postoji. Uopće činjenica da se koristimo engleskim terminom iz engleskog jezika kao community radio, što bi bio nekakav radio u zajednici, govori o njegovoj zajedničarski radio, tako je. Govori u prilog tome koliko je uopće ideja tako nečeg nerazvijena i neprisutna ovdje. S druge strane, ono što je bitno i zanimljivo s njim je to što je dosta lako uspostaviti takvu neku medijsku jedinicu. Ona nije problematična za vođenje, a s druge strane nekakvim šeranjem programa bi se moglo uspostaviti suradnja među pojedinim zajednicama koje formiraju takvu jednu radiostanicu koja je fokusirana primarno na lokalne probleme, a onda s druge strane može proizvoditi nekakve druge tipove sadržaja i emitirati ih, s čime bi se potaklo razvijanje civilnog društva, osviještenost, mogućnost da se negdje diskutira o raznolikim problemima. Tu postoji nekoliko možda ipak ne baš tako ono jasnih pitanja. S jedne strane postoji opasnost da se čitava stvar pretvori u situaciju, ne kažem nužno da je to negativno, ali situaciju iz našeg legendarnog dokumentarca Nek se čuje i naš glas, dakle gdje svako ono razvuče svoju žicu i priča o tome šta je ovaj dan radio. Zašto imamo analogiju zapravo na internetu tog takozvanog socijalnog weba, dakle ono ne znam, Fejsića, Spejsića, blogića, ne znam ni ja čega. A s druge strane je pitanje da li zapravo kod nas postoji i postoje li ikakva iskustva oko toga na koji način bi ljudi prihvatili takav medij, na koji način bi participirali, dakle upravo oni iz lokalne zajednice u kojoj se radio nalazi, da li uopće postoji ta svijest da je tako nešto moguće, da li postoji ikakve naznake da bi se ljudi uključili, jer ako to radi samo ono određena manjina, onda je to opet nešto sasvim drugo, naravno pozitivno, ali gdje je onda tu community? Pa ja mislim da s obzirom da neprisutnost tako nečeg, da ne možemo govoriti o tome kolika potreba za tim postoji, jer ljudi naprosto nisu upoznati s tim. Isto tako ono, ljudi do prije 20 godina nisu znali za mogućnost da biraju između 42 vrste mlijeka, što danas znaju, pa se dosta dobro nose s tim i snalaze se koje će mlijeko kupiti. Ali ovo su stvari na kojima se naprosto sustavnim radom može postići neki tip osvještavanja i uključivanja u zajednicu. Dakle, kada bi se ljudima omogućilo da tako nešto koriste kao određeni tip alata, nakon nekog vremena bi vjerovatno oni mogli, imali bi barem priliku, ako ništa drugo, uvidjeti koje su pozitivne strane takvog nečeg i postojanja takvog nečeg, da bi se, dakle, postepenim razvojem moglo doći do nekakvih pozitivnih iskoraka. Postojao je jedan vrlo pozitivan primjer koji se dogodio u sklopu operacije, Urban Festivala 2006. godine, kada su organizatori Urban Festivala pozvali grupu Ligna iz Hamburga, koje su inače umjetnički kolektiv, koji također održava jedan community radio u Hamburgu, koji radi na ovom principu, dakle nekoliko malih radijskih stanica koje se onda međusobno šeraju i proizvode programe. Uglavnom, oni su tom zgodom uspostavili ovdje na 4 dana jedan piratski radio koji je bio fokusiran na područje Mamutice i okolnih nekoliko zgrada i gdje se problematizirala situacija izgradnje crkve tamo, koje su se mnogi građani usprotivili zato što je dakle postoji taj jedan ono mastodont betonski kojeg nastanjuje oko 8000 ljudi. Ispred njega postoji taj veliki park, odnosno livada, i to je u stvari jedini otvoreni prostor koji se nudi građanima, u kojeg sad odjednom ulazi crkva i gradi nekakav objekt bez suglasnosti građana. Oni su se tome iznimno zaista jako protivili, ali nisu uspjeli uspostaviti. Tako da je crkva sad izgrađena, oduzet je dio javne površine, ali je recimo recepcija tog radija koji je bio uspostavljen tada bila iznimno pozitivna i dobra. Mnogi građani su se u tome uključili, bili su spremni o tome govoriti, diskutirati, bilo im je zabavno, djeci koja su tamo odlazila na razne radionice i programe u sklopu Međunarodnog centra za usluge u kulturi u Travnom, koji su se također uključili u realizaciju tog programa, tako da je to recimo i kao određeni tip animacije stanovnika bilo iznimno i zanimljivo i uspješno i pozitivan primjer takve nekakve prakse. Da li se nakon te umjetničke, odnosno umjetničko-aktivističke akcije nešto možda održalo, da li je postojala neka inicijativa da se nešto trajnije pokuša? Pa koliko znam, ne, mada su ljudi su se nakon tih nekoliko dana trajanja programa navikli i postalo im je to negdje atraktivno, samo što naprosto nije postojao dovoljan broj uključenih i upućenih ljudi koji bi se onda mogli dalje pozabaviti s tim. Mislim da je za uspostavljanje tako nečega potrebno jedno vrijeme voditi određeni tip edukacije kroz koji bi se ljudi mogli uputiti koje su tehničke zahtjevnosti, odnosno u današnje vrijeme nezahtjevnosti proizvodnje programa i održavanja nekog takvog subjekta. Tako da je to nešto što traži određene predradnje kako bi se animiralo ljude da se uključe u tako nešto. Ja sam sigurna da bi se uz neki, ne čak ni pretjerano velik trud, ali neki sustavni rad kroz par godina moglo uspostaviti to da postoji na nekoliko različitih lokacija u ovom gradu takvi nekakvi mali community radio stanice koje bi onda mogle animirati građane i dati im neki njihov prostor za odražavanje. To je zapravo negdje se gradi i na tradiciji posebno Južne Amerike i Južne Afrike, gdje je community radio pogotovo u 90-ima prije dolaska interneta bio iznimno jako sredstvo otpora dominantnim negativnim trendovima. Je prilično slična situacija nekih 20 do 30 godina je bila prisutna također i u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, dakle zemljama Europe. Jedan od pozitivnih primjera unutar Europe predstavlja Irska, u kojoj su se intenzivnim aktivizmom, ajmo to tako reći, i piratskim pristupom community radija uspjela izboriti za poziciju de facto javnog medija unutar države, na koje je onda država naprosto pristala na situaciju koja jest i dala im ulogu javnog servisa. Tako da je to nešto što nije neizvedivo. To je piratski radio, odnosno community radija. U Hrvatskoj je čak postojao velik broj community piratskih radija 70-ih godina. Ima jedan užasno zanimljiv i zabavan dokumentarac Zvonimira Bajsića Libitom upravo na tu temu gdje su oni snimali male community radio stanice. Postoji, to je isto tako, ja sad ne mogu sjetiti čiji, ali jedan od naših velikana, nek se čuje i naš glas, koji tematizira istu priču koja ide po Zagorju i i snima kako čovjek eto stavi ploču, ode pomust kravu i onda dođe reći kako je, šta je ta krava danas. Da i eto danas ima više mlijeka, pa ono evo kome bi trebalo. Ništa, puno ti hvala. Nek se čuje naš glas. To je 70, da. To je negdje, ne, nisam. To je negdje doba od, to je kraj 60-ih, početak 70-ih, to je doba kad je snimana i Mala seoska priredba. To je ono dokumentara. Ne, to je pravi dokumentar. Ne, video, televizijski. Aha.